Kapitola 13. Snadný průnik do nedobytné pevnosti. O několik dnů později jsem požádal Karel, aby mě vzala na moře na svém člunu. Byla to sice zcela rutinní plavba, pustili jsme se však tentokrát tak daleko na jih, jak jsme se odvážili. Vzpomněl jsem si na Dylanino vyprávění, jak se jednou při pronásledování Borka dostali až na dohled Laroova ostrova a důkladně jsem se jí na ten incident vyptal. Byl jsem si jistý, že stejně daleko jako při pronásledování skutečného Borka se můžeme pustit, budeme-li honit Borka imaginárního. Ostrov se ve skutečnosti nacházel poměrně daleko na širém moři, mimo dohled jakékoliv pevniny a byl dokonalým stělesněním útočiště, do kterého se každý diktátor musel na první pohled zamilovat. Byla to malá skupina obrovitých stromů, vytvářejících plochu pravděpodobně asi tak 100 čtverečních kilometrů, tedy nic doopravdy velkého. Kdysi v minulosti byl tenhle háj určitě spojen s hlavní pevninskou masou, pak se však něco stalo, nejspíš už před věky, takže nyní tu zůstávaly pouze izolované ostrůvky stromů. Bylo jich tu v okolí několik tuctů, žádné z nich tak blízko u sebe, aby byly navzájem na dohled, přesto však jako nepravidelný šíp ukazovali směrem k dobře známému pevninskému útvaru. Propluli jsme kolem těsně mimo dosah hlavního počítačového obraného pole, oblasti, která byla při elektronické prohlídce ostrova jasně viditelná na našich obrazovkách. Byla to houština oranžového, purpurového a zlatavého listí v korunách tlustých černých kmenů a dokonce i z našeho pozorovacího stanoviště, vzdáleného téměř 15 kilometrů, ukazovaly moje pátrací teleskopy jakousi neobvyklou budovu v jejím středu. Stříbřitě se leskla ve slunečním světle a podobala se pohádkovému zámku nebo nějakému modernistickému sousoší, působila anachronickým a futuristickým dojmem zároveň. Zapuzené konkubíny a dokonce i Dylan samotná mi ji už před plavbou v hrubých rysech popsali, pohled na vlastní oči však byl nesrovnatelně působivější. Díky Dylan a jejím kontaktům v celém mateřském cechu, v jiných domovech, kam byly poslány ostatní Laroovy ženy, jsem o ní ovšem měl poměrně dobrou představu. Přinejmenším jsem znal základní vnitřní uspořádání jednotlivých místností, věděl jsem, kde jsou výtahy, kde je hlavní energetické středisko, jaké jsou základní obranné systémy a měl jsem i další podobné informace. To vše nasvědčovalo závěru, že je to tak nedobytná pevnost, jakou lze vůbec na Kerberu vybudovat. Elektronické ochranné štíty nejenže jako obrovité kopule překrývaly celý ostrov, ale táhly se navíc dolů do hloubky více než 2 kilometrů, dosahovaly až na samotné oceánské dno. Se správným vybavením v hodnotě několika milionů jednotek a s potřebnou silou, která by byla víc než nápadná, by snad bývalo možno vyhloubit pod ochrannými štíty tunel, i pak by ale zbývalo značné riziko, až by člověk touto první bariérou pronikl. Měl by před sebou totiž nejen vnitřní elektronické štíty, ale také další, fyzické překážky. Kolem ostrova nepřetržitě patrolovaly dělové čluny s robotickými i lidskými posádkami. Karel, urostlá a svalnatá žena se sytým hlubokým hlasem, mi velice ochotně poskytla pomoc, přestože docela určitě tušila, o co mi jde. Na pohled vůbec nevypadala jako Dylan, v hloubi duše se jí však velice podobala a navíc přes 3 roky byla její blízkou spolupracovnicí. Co kdybychom tam nahnali Borky? Spoustu Borků. Navrhl jsem, když jsem zvažoval různé plány. Můj nápad ji rozesmál. Určitě by to byla legrace, dovnitř byste se ale nedostal. Existují sice způsoby, jak Borky přilákat, to je pravda, jenže tyhle ochranné štíty jsou zatraceně účinné. Musel by to být opravdu hromadný útok, aby je alespoň na jednom místě prorazil a jestliže 2 naše čluny v rukou zkušených kapitánů jsou obvykle schopné vyřídit jednoho Borka, nevěřil byste, co dokážou tyhle obranné systémy třeba s celým tuctem. Jistě, já vím, přikývl jsem. Ale. Poslyšte. Říkala jste, že existují způsoby, jak Borky přilákat. Přisvědčila. Pomocí jistých vysokých a pronikavých tónů a jistých pachů ve vodě, které napodobují pach kolonie skrytu. Pokud byste měl štěstí, snad by se vám podařilo přivábit 3 nebo 4, víc ale ne. Tolik jich tady kolem zase není. Kdyby jich bylo víc, skryt by vůbec nebyl schopen přežít a reprodukovat se. Roztržitě jsem přikývl, už jsem však přemýšlel o něčem jiném. Chystal jsem se ještě důkladněji o tom pouvažovat, až se vrátíme zpět na břeh a podívat se, co by se s tím dalo podniknout. Byl jsem si jistý, že kdybych na to měl dost času a momentálně jsem neměl představu, kolik času budu mít, podařilo by se mi těmi ochrannými štíty proniknout, jenže to by mě dostalo pouze na ostrov, kde člověk prakticky na každém kroku potřeboval mozkový snímek. Ne, určitě existovala snazší cesta. Dylan. Ano, Quine. Na jakém principu fungují ta torpéda na člunech? Zajímalo by mě, jak se odpalují. Na boku mají našroubovanou roznětku a jsou vybavená minipočítačem. Dálkovým ovládáním jim dáš signál, kdy se mají aktivovat a kdy mají explodovat. Aha. A jak rozeznáš jedno torpédo od druhého? Chci říct, jak můžeš používat jednoho dálkového ovládání k odpalování několika různých torpéd. Ale tak to přece není. Všechny vysílače užívají stejné frekvence a všechna torpéda jsou univerzální. Každé z nich má na sobě ale vyražené kódové číslo. Nadiktuješ prostě příslušný kód každého torpéda do své vysílačky a potom je odpaluješ po jednotlivých číslech, protože na nic jiného by ani nereagovala. Jakmile vložíš čísla do počítače, který řídí tvoje zbraňové systémy, nic jiného vlastně vědět nepotřebuješ. Přikývl jsem. A kdo ta nová čísla do počítače vkládá? Dáváš je tam podle faktur nebo nákladních listů, když dostaneš novou várku, nebo jak? Děláš si legraci. Vsadil bys ty svůj život na nějaký nákladní list. Kdepak, každý kapitán instaluje torpéda do svého člunu osobně, potom přečte číslo z kódu, který je na nich vyražený, a zase osobně tahle čísla vloží do řídicího počítače zbraňových systémů. HMM, jasně. A kde je to číslo vyražené? Na příklopu roznětky. To jsou taková malá dvířka, která se napevno přivaří, když se do torpéda vloží minipočítač. Můžeš jít dolů do skladu a podívat se. Šel jsem se podívat a to, co jsem spatřil, se mi vcelku zamlouvalo. Nenamáhali se číslo na každá dvířka doopravdy vyrazit, prostě je na ně nastříkali barvou. Promluvil jsem si ještě s dalšími námořníky a zjistil jsem, že se občas skutečně vyskytnou nesprávně napsaná čísla, že však existuje testovací kód, kterým je možno si číslo ověřit a který vyšle zpět k řídicímu zbraňovému počítači signál, jímž se dané číslo potvrdí. Byl to poměrně jednoduchý test, vzali jste například číslo FG7654-321A a místo a na konci jste napsali T. Tato informace mě nesmírně zaujala, takže jsem Dylan položil několik dalších důležitých otázek. Minipočítače se dodávají už naprogramované a dvířka k ním jsou svařená. Předpokládám tudíž, že se torpéda připravují tak říkajíc ostrá. Přikývla. Není to nijak nebezpečné. Před jejich aktivací je třeba provést předepsaný test. Žádný kód se nikdy neduplikuje ani znovu neopakuje, příslušná frekvence se nepoužívá k žádnému jinému účelu a vysílačky jsou přísně kontrolovaná zařízení, zabudovávaná přímo do dělových člunů. Co pak to, že ses tak najednou začal zajímat o torpéda? Máš snad něco v plánu? Co nevíš, nemůže narušit tvoje psychické příkazy, vymluvil jsem se. Samozřejmě, že mám něco v plánu. Když prostě změníš kódy, nebude to nic platné, upozorňovala mě. Neprojdou testem. Ušklíbil jsem se. Jaký mají ty krámy vysílací dosah? Jen 3 kilometry, to je další z bezpečnostních opatření. Pro dobrého kapitána je to víc než dost. A pro mě taky, miláčku, ujistil jsem ji a políbil. Následujícího dne jsem se zastavil u toho kera, zašel jsem se podívat do expedice a zkontroloval jsem si nákladní listy. Přestože firma Emiasel teď pracovala výhradně pro Laroa, pořád ještě to byla naše dceřiná společnost a zásobována byla našimi transportními kanály. A torpéda samozřejmě potřebovali pro případ, že by cestou k Laroovu ostrovu narazili na Borka nebo hned na dva. Nikdo si nedržel žádné velké zásoby těchhle hraček, bez ohledu na to, jak byly teoreticky bezpečné. Požárníci z nich měli doslova hrůzu a ani místním orgánům státní správy se nijak nezamlouvalo pomyšlení na takovou spoustu výbušnin v jednom místě. Stačil by malý požár ve skladišti, aby byla celá oblast vymazána z mapy. Přesto jsem musel se stěží potlačovanou netrpělivostí přes 10 dnů čekat, než Emiasail poslala další objednávku, a to ještě na pouhých 20 kusů. To ovšem stačilo vzhledem k tomu, že se přinejlepším chystali nahradit použitá torpéda v odpalovacích rourách a ne kompletně přezbrojit všechny čluny. Trocha tvůrčí práce na trasovacích formulářích zajistila, že budou všechna zmíněná torpéda nejdřív poslána Hrojasailu a tudíž k mým rukám. Dylan jsem už do téhle akce zapojit nemohl, její psychické uspůsobení jí neumožňovalo, aby mi pomáhala při jakékoliv akci, která v konečném důsledku prakticky určitě měla někomu způsobit újmu. Sanda mi však přispěla na pomoc na nejvýš ochotně. Dělal jsem si zpočátku starosti s tím, jak bude Dylan na Sandinu přítomnost reagovat, jak se však ukázalo, problém byl ve skutečnosti naprosto opačný. Sanda si připadala strašlivě provinile, pronásledovaly ji výčitky svědomí a to, co se stalo, dávala za vinu výhradně sobě, takže se snažila pobývat v mé a zejména v Dylanině přítomnosti jen tehdy, když to bylo absolutně nutné. Sehnal jsem jí práci pomocné dělnice v přístavu, kde pomáhala s opravami přístavního doku, natírala čluny a vykonávala další podobné práce, zdálo se, že je se svým údělem spokojená. Teď však bylo třeba, aby se svým štětcem zhostila jiného úkolu a bylo nutno udělat to rychle a nenápadně. Problém v systému manipulace s torpédy spočíval v tom, že byl celý standardizovaný, protože jich prakticky nebylo možno nijak zneužít. Když jsme tedy společně se Sandou věnovali novým torpédům pro firmu Emiasail celou noc, podařilo se nám čísla odstranit a pomocí odborně vyrobených šablon nahradit novými. Výrobní proces ve mně vzbuzoval určitý obdiv, čísla, nanesená na povrch, byla totiž následně vypálena v peci, takže jejich seškrabání bylo zatraceně obtížné, moje spolehlivé počítače u toho okera mi však doporučili vhodné rozpouštědlo a náhradní šablony a barvy jsem si opatřil bez problémů, i když nová čísla nedržela tak pevně jako původní. Jistě, vypadala jako pravá, neměla ale takovou trvanlivost. Doufal jsem, že se při další přepravě žádné z nich nesetře. Sanda sice nechápala, o co mi jde, přesto však na ní bylo patrné lehké vzrušení, protože si uvědomovala, že jsem zahájil další operaci. Vůbec mi není jasné, k čemu bude záměna těch čísel dobrá, prohlásila a zdálo se, že víc než cokoliv jiného v ní hlodá zvědavost. Chci říct, že ta torpéda prostě nevyhoví v testech a budou vyřazena, jako támhle ta tři naše. Ušklíbil jsem se. Jenže ona v těch testech vyhoví, vysvětloval jsem jí. My ta čísla totiž neměníme náhodně, ale prohazujeme je navzájem. Všechno jsou to i nadále platná výrobní čísla, až na to, že se nacházejí na nesprávných torpédech. Až je zastrčí do odpalovacích rour a otestují, dostanou od svých počítačů kladnou odpověď. Ta bude sice platit pro torpéda ve skladišti, to ale počítač vědět nebude nebo jim to alespoň neřekne. Takže vyplují na moře se sadou torpéd, která v testech dokonale vyhověla, až jich ale budou muset použít, nebudou fungovat. Takže to vypadá, že místo borků vyhodíš do povětří přístavní skladiště, poznamenala. To ne. Je velice nepravděpodobné, že by se nějaký bork přiblížil na 3 kilometry k pevnině. Nebezpečná zóna začíná víc než 5 kilometrů od břehu a to je příliš daleko. Kdyby se ovšem chystalo do opravdu důkladné vyšetřování, můžu vždycky to přístavní skladiště vyhodit do povětří já, z jednoho z našich člunů. Pohlédla na mne a zatvářila se poněkud šokovaně. Ach tak, hlesla. Přečíslováním torpéd jsem vyřešil pouze část svého problému. Druhou jeho polovinou bylo zajistit, že se naskytne příležitost k jejich použití. Za tím účelem jsem zahájil pečlivé studium všeho, co borky přitahovalo. Ukázalo se, že nejspolehlivější a nejefektivnější prostředek je velice jednoduchý. Určité rozpustné sírany byly zárukou toho, že přilákají všechny borky z bezprostředního okolí a uvedou je do jakéhosi stavu bezhlavé zuřivosti, jako by to snad nebylo jejich normální rozpoložení i bez nich. Na to, abych je přivábil i z větší dálky, jsem však potřeboval něco víc. Řešení bylo i v tomto případě celkem prosté. Stejně jako mořští živočichové na mnoha jiných světech byly borkové supercitliví na zvuky s ultravysokým kmitočtem a očividně jich užívali k vymezování svých územních nároků, v boji, při páření, což bylo něco, co si u takových oblud člověk sotva dokázal představit, na druhé straně ovšem borků existovala velká spousta a k dalším účelům. Jejich slovník nebyl nijak rozsáhlý, rozhodně však byl lidem známý do té míry, že se na výrobu lodních motorů a podobného zařízení aplikovaly specifické protihlukové normy, které měly zajistit, že budou v oblasti jejich výskytu všechny zvuky tohoto typu eliminovány. Ve věci takhle jednoduché jsem nevymýšlel žádné komplikované zastírací manévry, ale prostě jsem osobně zašel za Otahem a nakoupil několik modifikovaných ultrakrátkovlnných vysílaček, na kterých jsem pak popracoval s pomocí schémat jejich zapojení a provedl několik snadných úprav na malých programovatelných čipech, takže jsem vytvořil dálkově ovládaný vysílač a přijímač, který jsem mohl naladit na jakoukoliv zvolenou vlnovou délku odkudkoliv ze vzdálenosti 50 až 100 kilometrů. V různých obchodech prodávajících specializované podmořské vybavení jsem nakoupil lehká pouzdra, která jsem bez velkých problémů přizpůsobil svým vysílačům. Několik dodavatelů chemikálií prodávalo různé standardní látky, z nichž se mi v mé improvizované kuchyňské laboratoři podařilo vyrobit velice účinné lepidlo, které mělo přispět na pomoc magnetům, umístěným na vnitřní straně pouzder. Nechtěl jsem, aby se moje hračky pod náporem bitvy uvolnily, jak by se v případě magnetického uchycení mohlo stát, a magnet dostatečně silný na to, aby je udržel za jakýchkoliv okolností, by byl zároveň tak silný, že by ho lodní přístroje odhalily. Následovalo pár dalších elektronických modifikací a měl jsem malou nálož, kterou jsem mohl rovněž odpálit na dálku, dost silnou, aby malé vysílače roztrhala na neidentifikovatelné cucky, ne ale tak silnou, aby poškodila trup člunu. Přestože Dylan, kapitáni mých člunů i jejich námořníci by byli hrozně rádi věděli, co mám v plánu, neodvažoval jsem se jim nic prozradit, protože v Dylanině případě bylo možné, že by se mě díky svému implantovanému odporu vůči jakémukoli násilí pokusila zastavit, zatímco posádky člunů by se sotva stavěly nadšeně k faktu, že pravděpodobně připravím o život několik jejich kolegů. Ani mě samotnému se ta perspektiva nijak nezamlouvala, v sázce však bylo víc než jen pár lidských životů. Protivníkem, na kterého jsem se chystal, byl Laro a ne nějaký drobný úředníček nebo zaměstnanec požárního sboru. Při realizaci mého plánu měli alespoň šanci a já také. Kdybych čluny prostě poškodil a vyřadil z činnosti, nedosáhl bych možná svého cíle, docela jistě bych ale dal Laroovi a jeho bezpečnostním složkám varování, že je tady někdo, kdo chystá něco ošklivého. Potřeboval jsem ovšem člověka, který by mi pomohl s umístěním mých výtvorů, a to znamenalo Sandu, jenže Sandou jsem si nebyl stoprocentně jistý. Až do nynějška se mnou sice spolupracovala, než jsem se ale mohl pustit do jakékoliv opravdové akce, musel jsem být přesvědčen, že mě v tom nejnevhodnějším okamžiku nezradí. Věděl jsem, že by nic takového neudělala úmyslně, neměl jsem ale doopravdy ponětí, jaké jsou její implantované psychické zábrany a příkazy. Potřeboval jsem proto zajít za někým, kdo by mi to řekl. Doktoři se na Kerberu většinou nudili, Vardenův organismus se nesmírně efektivně staral o to, aby zdejší obyvatelé netrpěli ani těmi nejmenšími zdravotními potížemi. Pár jich tu však přece bylo pro případy nutné první pomoci a pro výzkumné práce a jedna skupina byla vzhledem k charakteru zdejší kultury absolutně nezbytná a měla stále napilno, skupina, která mě nejvíc zajímala, totiž psychiatři. Téměř bez výjimky to byli samozřejmě přistěhovalci, kteří sem byli deponováni pro nejrůznější přestupky proti zákonu. Většinou nic nenamítali proti tomu, mohli-li si pod rukou trochu přivydělat za soukromou práci ne zcela oficiálního charakteru. Celá řada lidí, mezi nimi i někteří jinak zcela nenápadní občané, mi doporučila doktora Svarce Dumoniu jako nejlepšího psychiatrického odborníka, který byl za trochu peněz navíc ochoten udělat cokoliv. Vypravil jsem se tedy právě k němu a Dylan jsem vzal s sebou, nesnad proto, že bych doufal, že jí pomůže, ale proto, že díky její přítomnosti vypadala moje návštěva přirozeněji a velký nabízený honorář legitimněji. Dylan však měla pouze absolvovat obrovské množství převážně zbytečných testů, zatímco já jsem si chtěl s Dumoniou promluvit o skutečném účelu své návštěvy. Byl to drobný nervózní mužík, hubený a šlachovitý, s brýlemi v kostěných obroučkách na očích, což mě zvlášť upoutalo, protože na Kerberu měli všichni lidé zrak ve stejném stavu jako všechny svoje ostatní tělesné funkce, prakticky dokonalý. Všiml si mého pohledu a pokrčil rameny. Ach ano, brýle. Můžete tomu třeba říkat afektovanost. Rád bych věřil, že je nosím, samozřejmě jsou v nich docela obyčejná skla, proto, abych podtrhl svoji individualitu, abych se nějak odlišoval od ostatních lidí. Popravdě řečeno k tomu došlo tak, že když jsem byl ještě doma, začal jsem být maličko krátkozraký a nějak jsem nikdy nenašel čas na to, abych s tím něco udělal. Takže jsem si prostě pořídil brýle, zalíbilo se mi, jak v nich vypadám a rozhodl jsem se nosit je natrvalo. Když jsem se ocitl tady, už jsem si bez nich nepřipadal ve své kůži. Trochu jsem se pousmál a posadil se na jednu z židlí v jeho ordinaci. Znovu se potvrdila moje dosavadní zkušenost, ještě nikdy jsem nepotkal psychiatra, který by sám nepotřeboval psychiatrické vyšetření. Pane doktore, začal jsem opatrně, přišel jsem za vámi, abych se něco bližšího dozvěděl o procesu psychologického uspůsobení. Jak je vám jistě známo, žiju s jeho důsledky prakticky nepřetržitě. Přikývl a letmo zalistoval v jakési složce. HMMM. Zajímavý zákrok, to musím uznat. Velice tvořivý přístup. Tým projektantů, který rozpracoval psychická schémata vaší manželky, musel patřit k těm nejlepším. Abyste věděl, je to profese vyžadující nejvyšší kvalifikaci a obratnost a získat předepsanými postupy požadované výsledky bývá často téměř nemožné. Pokaždé, když implantujete cokoliv, co přesahuje řekněme rámec prostého příkazu, jako tomu je třeba v případě posthypnotických instrukcí, které však mají mít trvalou platnost, zahráváte si s celou myslí, s celou osobností pacienta. Rozumějte, informace jsou roztroušeny bez ladu a skladu v celém mozku v podobě drobných elektrochemických bitů. Dohromady se skládají tady vepředu v mozkové kůře, která rychlostí světla vyvolává všechno, co potřebuje k vytvoření holografické paměti, osobnosti či čehokoliv jiného. K provedení takhle složitého zákroku je zapotřebí. Řekněme ne techniků, ale umělců. Tohle byli opravdu umělci, zahučel jsem tiše. Úplně ji zničili. Ach, promiňte. Nechtěl jsem se vás dotknout, když jste ale z branže a místo humánního hlediska se na to díváte spíš jako na abstraktní matematický problém, je to, HMM, něco jako byste se u nás doma obdivoval obratně provedené regeneraci srdce. Když daného člověka osobně neznáte, oceňujete práci jako takovou, i kdybyste měl později zjistit, že pacient zemřel. Akceptoval jsem jeho stanovisko, nebo jsem ho byl přinejmenším schopen chápat. Přesto ale byla přeměněna v někoho, jak bych to řekl, naprosto odlišného. Výsledný efekt mi tak nějak připadá ještě strašnější než smrt nebo uvěznění. Ale prosím vás. Takhle to přece vůbec není. Na našich domovských světech, ze kterých oba pocházíme, je to procedura tak běžná, že jste se pravděpodobně setkal se stovkami, možná dokonce tisícovkami lidí, na nichž byl proveden nějaký psychiatrický zákrok a nebyl jste si toho vůbec vědom. V psychiatrii se například můžeme dostat až k samotné podstatě problémů a odstranit hluboce zakořeněné psychózy, což je něco, o čem se našim předkům ani nesnilo. V mé profesi už dnes neexistují žádné beznadějné případy. A pokud jde o vaši manželku, jen pomyslete na možné alternativy. Vám možná nepřipadá, že provedla něco špatného, nebo že se jí ze strany zákona a soudců dostalo spravedlivého rozsudku, kdo si to je ale v jakékoliv společnosti ochoten připustit. Nejsme konec konců právě proto oba tady. Musel jsem se usmát a přikývnout. V případě vaší manželky jde tedy z hlediska společnosti o to, že vzali někoho, kdo porušil zákon a přeměnili ho v produktivního člena této společnosti, který už žádné zákony porušovat nebude. Alespoň důležité zákony ne. Důležité pro koho? Pro stát, samozřejmě. Pokud chcete pochopit podstatu mé práce, musíte mít na paměti, že naším úkolem je vracet normálnost abnormálním jedincům. Normálnost není žádný objektivní standard, je to spíš subjektivní termín, který každá společnost prosazuje mezi svými lidmi a který je definován jejími zákony a její kulturou. V pradávných kulturách byly zcela běžné lidské oběti, které měly udobřit bohy. V těchto společnostech nebyl nikdo, kdo proti takovým obětem protestoval nebo kdo pochyboval o existenci bohů, považován za normálního člověka. Společenská struktura civilizovaných světů by mnohým z našich vlastních předků připadala děsivě nenormální, je ale naše. Narodili jsme se do ní a akceptujeme většinu jejich hodnot, i když se občas najde jedna nebo dvě, o kterých pochybujeme nebo které porušujeme. Kerberská kultura není ničím jiným než modifikací této kultury civilizovaných světů, uspůsobenou místním podmínkám a omezením. To přece v hloubi duše sám uznáváte. Směr, kterým se rozhovor stočil, mi začínal být lehce nepříjemný, nebyl jsem si ale doopravdy jistý, z jakého důvodu. Podívejme se teď na případ vaší ženy, pokračoval Dumonia. Máme tady osobu, která podle názoru státu trpí několika problémy, takže je považována za nenormální. Především se jí podařilo vymanit se z mateřství, což je něco, co zdejší kultura zakazuje a co hrozí nebezpečím podrytí samotných základů kerberské společnosti. Protože však každý, kdo tu zaujímá nějaké význačné postavení, se tohoto postavení domohl porušováním zákonů a ona sama je porušila pouze nepatrně, nemohli ji v tom okamžiku nijak zvlášť přísně potrestat, aniž by přitom zpochybnili svoje základní hodnoty a sebe samotné. Kromě toho na svůj dosavadní izolovaný život reagovala jiným nepřiměřeným extrémem, totiž tím, že si zvolila povolání, které většina kerbeřanů považuje za sebevražedné. Nepřiměřeným extrémem. Samozřejmě přikývl. Ženy, které jsou v mateřství nešťastné, lze v zásadě rozdělit na dva druhy, na ty, které se pro tuto úlohu skutečně nehodí a které tudíž obvykle musí být podrobeny psychiatrické léčbě a na romantičky. Dylan, která byla výjimečně inteligentní a velice svázaná svou přidělenou rolí, se naskýtal pouze jediný pohled na vnější svět, v tomto případě na svět mimo její domov, a tímto pohledem byl přístav a všichni ti námořní dobrodruzi v něm. Spřádala fantazie o tom, co znala a viděla, to znamená o Hroja Sailu. Když však doopravdy unikla a realizovala svoje sny, zjistila, že tak úplně neodpovídají jejím představám. Její fantazie byly mnohem romantičtější než skutečnost. Její práce byla buď stejně nudná jako mateřství, nebo naopak hrozivá a životu nebezpečná, a když člověk při plném vědomí toho, jakou má šanci na přežití, den za dnem podstupuje takovéhle riziko, i tenhle způsob života přestává být uspokojivý. Stejně jako většině lidí, kteří pracují na člunech, už jí na životě v podstatě nezáleželo. Mateřství bylo otupující a depresivní a naplnění jejich snů se ukázalo jako otupující a v jistém smyslu právě tak depresivní. Mechanicky tedy i nadále vykonávala svou práci bez zvláštních nadějí do budoucnosti, protože věděla, že dříve nebo později ji štěstí opustí, takže přijde o život. Smrt při plnění pracovních povinností se stala její novou romantickou fantazií. Tohle tvrzení mě poněkud šokovalo. Chcete říct, že měla sebevražedné sklony? Sklopil znovu oči ke svým tabulkám. V jistém smyslu ano. Nemyslím tím, že by se pokusila o vyslovenou sebevraždu, sama vám ale určitě řekla, že do funkce kapitána se většinou dostanete náhradou za někoho, kdo byl zabit. Každý člověk touží po vzrušení, v její profesi je však pravděpodobnost přežití tak malá, že lidé, kteří ji vykonávají, musí podvědomě toužit po smrti. Na jejím psychologickém profilu je to jasně vidět. Úžasle jsem zavrtil hlavou. To bych do ní nikdy neřekl. Ale ano, je to tak. Z jejího profilu dokonce vyplývá, že nejvíc ze všeho si přála být tím, čím dneska je, matkou. Chtěla ale být kompletní matkou, tedy nejen děti rodit, ale také je vychovávat jako na hraničních světech. A je možno tvrdit, že navzdory všem jejím rozumovým zdůvodněním to byl ten nový faktor, který se v jejím životě objevil v okamžiku, kdy už její šance nepochybně klesaly, který byl posledním impulzem k tomu, co udělala. Nový faktor. Vy, přikývl. Zamilovala se do vás. A náhle zjišťovala, že jí dělá stále větší a větší potíže vyplouvat na svoje každodenní lovecké výpravy. Poprvé v životě si uvědomovala, co je to strach, protože už nebyla ochotná smířit se s tím, že umře tak říkajíc s kormidlem v ruce. Když jste v ní znovu probudil touhu po životě, o nepatrný zlomek jste zároveň snížil pravděpodobnost jejího přežití. Téhle skutečnosti nedokázala čelit vědomě, její podvědomí to ale vědělo a proto se také rozhodla, že to vzdá, tedy že poruší zákon a vzala sebou tehdy na člun to děvče Sandu. Byla samozřejmě na vrcholu štěstí, protože u sebe měla vás i Sandu a musela vás chránit, vůbec si ale neumíte představit, jakému jste byl toho dne vystaven riziku. Jsem si jistý, že polovina její mysli se zabývala myšlenkou, že loď se svými milovanými potopí a zajistí tak všemu pěkně decentní romantický konec. Neudělala to, protože vás příliš milovala. Chcete říct, že věděla, že ji dopadnou. Říkám, že sama chtěla, aby ji dopadly. Kdyby ji nebyly dopadly při tomhle porušení zákona, byla by provedla zase něco jiného. Chtěla skončit, aby už nemusela čelit nevyhnutelné smrti a rozloučení s vámi. Byl jsem dojat, zároveň mě to však uvádělo do rozpaků a nechtělo se mi tomu věřit. Mohla toho přece nechat. Byli bychom pro ní našli u firmy místo, ale ne, kde pak. S něčím takovým se vědomě také nemohla smířit. Řekl bych dokonce, že ji to nikdy ani nenapadlo, protože se zároveň bála, aby vás nestratila. Obdivoval jste její odvahu, i když jste se přitom bál o její život. Měla strach, že kdyby něco takového udělala, vyložil byste si to jako její zbabělost a to by mohlo skončit tak, že byste ji opustil a to bylo přitom to jediné, na čem jí záleželo. Na vás. To je ale úplně směšné. Nebyl bych. Pravděpodobně ne, souhlasil, jenže lidská mysl je komplikovanější než počítač, což je také důvod, proč vůbec existují psychiatři. My lidé jsme individualisté obdaření emocemi a určitým sklonem k iracionálnímu myšlení, což nás předurčuje k naší velikosti, zároveň je to ale naší největší slabinou. Pořád ještě tomu nejsem schopen doopravdy uvěřit, prohlásil jsem. Ach ano, láska. Povzdechl si. Naše nejpošetilejší Achillova pata. Na civilizovaných světech už byla prakticky eliminována a i tady na Kerberu je to jen zatraceně vzácná květina. Dejte jí ale jen nepatrnou šanci, ukažte jí malou skulinku, do které by mohla zapustit kořeny a hned zase zdvihne hlavu. Podívejte, z hangu je na vás jasně vidět, že se vám kerberská kultura nijak zvlášť nezamlouvá, jenže spolu s hraničními oblastmi nám právě Vardenovy světy, všechny čtyři, umožňují jednu věc, která z nich podle mého názoru dělá lepší místo pro život. Tady stále ještě sníme, oddáváme se fantaziím a romantickým představám. Na civilizovaných světech tohle všechno lidé zlikvidovali a jsou si toho vědomi. Proto se také někteří z nich neustále vydávají na hranice. Je to jediné místo, kde je dosud lidem dovoleno snít. Veškerý pokrok lidstva od okamžiku, kdy předchůdce dnešního člověka slezl ze stromů na dávné prehistorické zemi, byl vždy výsledkem snů, fantazie, představivosti. Když se Dylan zbavila profese mateřství, šla za svým snem a našla si k němu cestu. Stejně jako v případě civilizovaných světů, u jejichž počátků ležel ten nejbáječnější možný sen, se ale ukázalo, že realita tak báječná není. Že je prázdná. Podíváte-li se důkladně do svého vlastního nitra, bude to zřejmé i vám. Suše a nevesele jsem se zasmál. Už je mi jasné, proč vás sem poslali. Zareagoval vlastním, nefalšovaně pobaveným smíchem. V mém případě se dopustili chyby. Vyslali mě na krátkodobou stáž na hranici, protože tam měli nedostatek lékařského personálu. Když jsem se vrátil na civilizované světy, nechtělo se mi ani věřit, jak jsou prázdné a jalové, tatáž místa, která jsem kdysi miloval a po kterých jsem před pouhým rokem toužil. Dospěl jsem k přesvědčení, že civilizace v té podobě, v jaké ji znám, bude ve své existenci pokračovat vlastní setrvačností, stejně jako přetrvávala jiná pradávná impéria, protože je však uvnitř prázdná, je zároveň křehká. Bylo mi jasné, že v případě jakéhokoliv dobře mířeného útoku zvenčí se prostě rozpadneme a zahájil jsem kampaň, jejímž cílem bylo vrátit naší společnosti alespoň trochu vitality, trochu duševního zdraví. Rozpřáhl ruce. Skončil jsem tady. A víte co? Ani toho nijak zvlášť nelituju. To je vaše věc, odpověděl jsem. Rozhodně chápu, co tím chcete říct, i když s vašimi závěry ohledně civilizovaných světů nebo ohledně Dylan nesouhlasím. To je zajímavá metafora, musím říct, že se mi docela zamlouvá. Myslím tím vaši ženu a naši starou civilizaci. Pravdivost mého názoru na civilizované světy jednou potvrdí historie, pravdivost svého názoru na Dylan můžu ale snadno dokázat sám. Jak byste to mohl dokázat? Po přečtení psychoprofilů, pořízených za jediný večer, ušklíbil se jako kat, který se vám chystá nasadit kolem krku oprátku. To ne, protože ale z vaší žádosti o její vyšetření vím, co vám řekla, že s ní udělali. Za minutu mi bylo jasné, že s ní nic takového udělat nemohli, takovýhle kompletní psychický obrat vyžaduje celé týdny a možná měsíce, pokud je vůbec proveditelný. Takže jsem si jen prohlédl výsledky jejich testů a ty moje podezření potvrdili. Jaké podezření? Jak jsem už říkal, vzhledem k tomu, kolik na to měli času, to byla mistrovská práce, zdaleka to ale nebylo tak rozsáhlé. Dylan věří, že s ní provedli to všechno, co vám říkala, je o tom pevně přesvědčená. Jenže ve skutečnosti s ní psychiatři udělali něco mnohem méně komplexního a přitom rafinovanějšího. Jednoduše ji tujemně pobídli, tam maličko postrčili, velice obratně využili jejich podvědomých tužeb, těch, jejichž existenci nebyla plně ochotná přiznat ani sama sobě. O zbytek už se postarala sama, takže sebe i vás přesvědčila, že to, co chce dělat a čím chce být, jí bylo proti její vůli nadiktováno zhora. Podívejte, Zhangu, kdybychom dokázali člověka, jako je ona, ze dne na den takhle kompletně změnit, syndikáty by nás zpracovaly všechny do jednoho, to je vám přece jasné. Chcete mi snad říct, že neexistují žádné psychické příkazy, které by ji nutily poslouchat každé moje přání? Žádné psychické zábrany, které by jí znemožňovaly plavit se na člunech. Přesně tak, nic takového neexistuje. Ten první problém, tedy její poslušnost, je částečně důsledkem její výchovy a psychiky z dětství, částečně jejich vnitřních potřeb a částečně její naprosto reálné a totální finanční závislosti na vás. Je přesvědčená, že takový příkaz skutečně existuje, přichází ale z jejího vlastního podvědomí a není díky tomu o nic méně reálný. Pokud jde o to další, s výjimkou zákonů týkajících se mateřství neexistuje absolutně nic, co by jí zabraňovalo přiblížit se k člunům, je to ale zatraceně dobrý způsob, jak se vyhnout tomu, aby si musela přiznat, že už na moře doopravdy nechce. Abyste rozuměl, vzala všechno to, čemu se jí už nechce čelit a svalila to na někoho třetího, na psychiatry. Tak se s tím dokáže smířit ona sama a tak se také vy dokážete smířit s ní. Napůl jsem se už zvedal z křesla, pak jsem se ale znovu posadil. To, co říkáte, by znamenalo, že teď vlastně žije v kompletně vymyšleném světě. Ve světě, který je produktem jejich vlastních fantazií. Do jisté míry je to tak, souhlasil. Můžeme udělat to, že si s ní naplánujeme několik schůzek, které jí umožní smířit se s pravdou, možná to ale bude dost dlouho trvat. S vaší pomocí můžeme dosáhnout toho, že se podívá sama sobě do očí, takže bude znovu kompletní osobností. Přesto ovšem bude spíš tou současnou Dylan než ženou, kterou byla dřív, chápete to? Přikývl jsem, i když se mi z toho všeho trochu točila hlava. Tak dobře. Naplánujeme to. Jsem ale přímo ohromen. Jaké psychické příkazy jí tedy doopravdy dali? HMM, ta zábrana, která ji znemožňuje připravit kohokoliv o život, je naprosto reálná a vcelku standardní pro každý trest, vysvětloval. Slouží k její vlastní i k vaší ochraně. Dostala rovněž instrukci, která jí navždy zakazuje z vlastní vůle znovu zanechat profese mateřství, i když ta je v podstatě jen dodatečnou pojistkou, podle vyneseného rozsudku si stejně s nikým nesmí vyměnit tělo. Všechno ostatní, jak už jsem říkal, je jen nepřímé. Mozek reguluje vylučování hormonů a podobných látek. Jen posílili její přirozené motivace, definované tím tělem, v němž se nachází. Jedním z výhodných vedlejších produktů je to, že se zároveň posilují její city vůči vám, což je zatraceně chytré, protože to zase napomáhá jejím psychózám a dává jim to také sílu příkazů. Podle toho, co říkáte, bychom ji možná z toho stavu neměli vytrhovat, poznamenal jsem. Tvrdíte, že je šťastná? To ne. Nemůže být šťastná, dokud si sama neuvědomí, že tohle je život, jaký si přeje a dokud nebude zároveň přesvědčená, že to, co si přeje, vyhovuje i vám. Kdybychom s těmi jejími fixacemi, zejména s tou druhou, nic neudělali, v dlouhodobé perspektivě by se mohlo stát, že by se změnila v přesně takového robota, za jakého se teď považuje. Což by sice bylo fajn pro stát a pro státní psychiatry, ne ale pro ni ani pro vás. Tak dobrá, přesvědčil jste mě. Co bude ale s tou záležitostí, kvůli které jsem přišel původně? Sanda Tinová. Víte, to je velice zajímavý případ, úplně jiný než Dylan. je jednou z těch žen, které nikdy nebyly doopravdy určeny pro mateřství, nemá ale ani zdaleka dostatečný inteligenční potenciál nebo vizi, aby ze sebe ve světě tam venku dokázala skutečně něco udělat, přestože má grandiózní sny. Libuje si ve vzrušení a dobrodružství, ale jen tak, jako by si v nich libovalo malé děcko, které si neuvědomuje, že jemu samotnému nebo někomu jinému může hrozit jakékoliv reálné nebezpečí. Stejně jako tomu je u Dylan a u každé opravdu dobré psychiatrické práce, prostě vzali to, co už v její mysli bylo a využili toho, přestože v jejím případě to jen víceméně stabilizovali. I když tomu možná nebudete chtít věřit, Sanda je psychicky víc změněná než Dylan. Cože? Přikývl. To, co se Dylan stalo, v ní nevyvolává žádné zvláštní pocity viny. Alespoň ne doopravdy. Je naopak do jisté míry zklamaná, že Dylan ve vašem životě nenahradila. Pořád ještě doufá, že se jí to jednou podaří. Dál její ambice ani představy nesahají, a teď taky chápete, proč vás oba častěji nenavštěvuje. Protože žárlí. Hlavně závidí. Celý její život nebyl ničím než nepřetržitou závistí. Trávník toho druhého jí vždycky připadá zelenější. Tělesně i intelektuálně už má sice za sebou 20 let života, z emocionálního hlediska je jí ale něco kolem 8 nebo 9. Psychiatři v ní jen zdusili všechny ambice, které jí ještě zbývaly, a většinu té její aktivní obrazotvornosti. Posílili její závist, zároveň do ní ale vložili zábrany, které jí neumožňují něco s ní dělat. Utlumili a orientovali ji tak, že bude dokonale spokojená s oškrabáváním staré barvy a sbíráním odpadků, protože si je naprosto jistá, že jednoho dne si pro ní její princ, totiž vy, stejně přijde. A co ten zákaz ublížit sama sobě nebo někomu jinému? Říkal jste, že je to standardní opatření. Ano, to je pravda, jenže za pár hodin stihnete jen pár omezených zákroků a oni toho měli na práci opravdu hodně. Jak už jsem říkal, prakticky stejného cíle dosáhli i jejím dalším uspůsobením. Nikdy neublíží Dylan, protože to by vás mohlo obrátit proti ní. Kromě toho si je jistá, že dřív nebo později se Dylan zbavíte, vzpamatujete se a uvědomíte si, jakého životního omylu jste se dopustil. Protože je trpělivá, neublíží ani vám, dokud bude ve vaší blízkosti. A protože ani v nejmenším nepochybuje o tom, že to bude nakonec ona, kdo vyhraje, sotva by něco provedla sama sobě. Za těchhle okolností nebylo třeba přidávat žádné psychické zábrany. Popravdě řečeno si dovedu představit jen jednu jedinou možnost, jak by po zbytek svého trestu mohla komukoli ublížit, takže jste v bezpečí. Ano. A co je to za možnost? Kdybyste ji o to požádal vy, udělá cokoliv, aby vám ukázala, jakou jste podle jejího názoru udělal chybu. Ušklíbl jsem se, protože se mi alespoň trochu ulevilo. A to samozřejmě nepřipadá v úvahu. Samozřejmě, přitakal Dumonia. Torpéda byla odeslána firmě Emiasail, kam měla být dopravena hned na začátku a všechny moje přípravy byly u konce. Když jsem si teď byl jistý, že se na Sandinu spolupráci mohu plně spolehnout, vypravili jsme se jednoho večera na prohlídku a zjistili, že prostorové uspořádání Emiasailu je podobné jako u Hrojasailu. Pomyslel jsem si, že je to jen přirozené vzhledem k tomu, že byla ve stejnou dobu vybudována toutéž mateřskou korporací za stejným účelem. Samozřejmě tam byla všude spousta strážných a kromě nich i všemožné elektronické zabezpečovací zařízení, všechno však bylo zaměřeno především na ochranu skladišť. Jako všichni Kerberané uměla i Sanda plavat. Když žijete v korunách obřích stromů a pod vámi se neustále rozprostírá nekonečný oceán, je to jedna z absolutně prvních věcí, které se v životě naučíte. Měli jsme na sobě jen nejjednodušší potápěčské obleky s dýchacími trubicemi. Nechtěl jsem nic, co by nás mohlo prozradit v případě, že by tam pod vodou byly ukryté nějaké přístroje, registrující zvuky vydávané třeba mechanickým vzduchovým čerpadlem nebo podvodním motocyklem. Abychom se přesvědčili, natáhli jsme si obleky a z výchozího místa vzdáleného víc než 200 metrů od přístaviště jsme doplavali ke člunům, podplavali je a prozkoumali jsme terén kolem sebe. Našli jsme několik drobných čidel, rozmístěných kolem samotného přístaviště, nejenže tam však nebylo nic, co by nám bránilo v přístupu ke dnu člunů, ale celý přístav byl navíc osvětlen reflektory, takže byly jejich siluety jasně viditelné. Proč by se měl také Laro obát nějaké sabotáže? kdo by tím co získal. Nevyhnutelně by se na to muselo přijít, ale i v případě, že by se na to nepřišlo, znamenalo by to pro něj jen nepatrnou nepříjemnost, v případě potřeby si mohl opatřit čluny odinut. To jediné, co se nedalo nahradit, totiž organičtí roboti, bez pochyby přicházelo z kosmu na jeho nový kosmodrom. Každého jiného by víc zajímala skladiště, která byla bedlivě střežená, než čluny, protože, jak by nepochybně uvažoval každý dobrý velitel bezpečnostní služby, proč by někdo chtěl zaútočit na čluny. Nejen, že byly snadno nahraditelné, ale jejich náklad by zmizel v hlubinách. Nikdo by nic nezískal. Omyl. Příští noci jsme se Sandou vrátili, tentokrát s nákladem těch hračiček, které jsem vyrobil z materiálů, získaných od Otaha i z jiných zdrojů. Bez problémů jsme přístroje nehlučně upevnili nejen k dělovým člunům, ale také k několika největším travlerům. Šlo to dokonce tak snadno, že to u Sandy vyvolalo nemalé zklamání. Jistě, byla to vyčerpávající dřina, nebylo na ní ale nic vzrušujícího. Popravdě řečeno, to bylo stejně prosté jako napsat dopis. Moje přístroje měly být uvedeny v činnost na různých místech a zařídil jsem to tak, že byly aktivovány z našich člunů, když jsme se jim během rutinních operací dostali na dosah. Nikdo z posádek našich člunů samozřejmě nevěděl, že se něčeho takového účastní, na tom ale nezáleželo. Jedinou věcí, kterou jsem nemohl nijak ovlivnit, bylo, kdy budou nabita a použita ta vadná torpéda. Mohl jsem se jen postarat o to, aby je čas od času sužovaly vážné problémy s Borky a zajistit tak, že se budou torpéda spotřebovávat pekelným tempem. Jinak mi nezbývalo, než starat se o svou běžnou rutinní práci a čekat na další vývoj událostí. Nemohl jsem ani předpokládat, že se o těch hrůzných událostech doslechnu. Doufal jsem naopak, že důsledky problémů, s nimiž se Emiasail potýká, se mě nějak nedotknou, protože nebude důvod, proč by je někdo spojoval s mou osobou. Byl to ten nejsnazší, i když nejméně jistý způsob. Nejlepší metodou, jak dosáhnout cíle, je samozřejmě vytvořit situaci, v níž vás váš nepřítel vyzve, nebo vám dokonce přímo nařídí, abyste udělali přesně to, o co jste od samého začátku usilovali, a o to také šlo v mém scénáři. V případě, že se tenhle plán osvědčí, mělo to znamenat i vyřešení problému, jak se dostat do Larovy pevnosti. Nejjednodušší cesta do nedobytné pevnosti je být dovnitř pozván jejím majitelem.